Korrika badator. Korrika badator. Korrika badator. Martxaren 29a gainean dugu. Egun bakan batzu baino ez dira falta eta Euskal Herriko kaleak korrikalariz bete dira. Umeak eta esorren umeak, baserritarrak eta kalekumeak, neskak eta mutilak, erretzaileak eta ez erretzaileak. Denak ari dira jada giarra prestatzen eta beroketarik eta keiken. Norberaren herritik igaratzen denean, lekukoaren atzean ahalbeste kilometro itxeko asmoz. Guztiontzat ezaguna da korrika. Behin baino gehiagoetan ikusi dugu gure kale eta tipasatzen. Eta gutariko hainbatek zapatilaren bat urratu dugu. Aurreko edizioko errekor pertsonala utzi nahian. Baina, zer dakigu korrikaz? Zelan sortu zen ideia bitxi hau? Zeren atzean dabil horren beste lagun haineketan? Nondik dator, korrika, eta non gordetzen da arnazestuka ies egiten utzi behar dugunean? Galdera guzti hauei erantzuteko, Mikel Azkarregi ikarri dugu gure estudioetara. Gabon, Mikel? Gabon, bai. Euskal Filologian lizentziaduna, Ilunpe Etnologia taldeko partaidea eta sortzaileetako bat, Euskal Herriko Unibertsitateko Euskal Jai eta Parranda Saileko lehendakaria. Idazkari nagusia. Lehendakaria Martin Urbeltz dugu orain. Parkatu, idazkari nagusia. Eta horrez gain, Euskararen inguruan antolatzen diren ekitaldiaz ere, hainbat lan argitartu duzu. Hoien artean, 1985an oker espanago, Korrika maldan bera eta Frenorik gabe izenekoa. Bai, hala da bai. Korrika euskararen inguruan, ez dakit, inoiz antolatu den ekitaldi garrantzitsuenetakoa dugu. Aspaldian, badakizu. Eta haren inguruan, ba, idaztea merezi zuela, pentsatu nuen. Korrika berri bat gainean dugu honetan, Mikel. Azal zen izaieke gure entzuleai zelan sortu zen lasterketa bitxi hau? Ba, bai, behira. Korrika duela 21 urte jaio zen. Hasieran ematen zuen ideia benetan zoroa. Lagun batzuen arteko afari batean sortu zen, erdi txantxetan, erdi serio, baina berehala joango zen forma hartzen eta 1980an edo lehenengo edizio antolatu zen. Korrika AEKaren ekitaldia da, hori jakina da, baina sorrera hartan AEKako kidez gain beste jende ugarik ere hartu zuen parte. Bai euskarari kanpainako publizistak, esate baterako, ero Nacho de Felipe abeslariak berak, edo Josepe Zuazok, eta Euskal Herritik kanpoko hainbat lagun behi bil izan, ez pentsatu Euskal Herriko jentea baino etzela izan. Antolakuntzan adibidez, Umberto Eko idazle italiarrak lehenengo korrikaren mezua idatzi zuen. Eta zer dela eta otu zitzaien olako lasterketa antolatzea? Zein zuten helburu? Bueno, lehenengo korrika hartako leloa korrika Euskal Herria izan zen. Eta nik pentsatzen dut leloak berak argi uzten duela korrikaren zergatia, ez da. Euskara arrisku bizian zegoen, lan handia egiteko beharra zegoen eta presa zegoen lan horri ekiteko. Eta hori dena ekarri nahi zuen burura korrikaitzak eta lasterketa edo ekitaldi berak. Presa, euskara berreskuratzeko geneukan eta dugun presa. Eta leloaren bigarren aldeak, Euskal Herriak, lurraldetasuna aldarrikatu nahi zuen. Euskara Euskal Herri osoaren ondare dela. Oso lelo aproposa izan zen, garai haietan, eta baita gaur egun ere, ezta. Izan ere, urrengo edizio guztietan, ibilbidea aldatu bada ere, leloa beti bera izan dugu. Korrika, Euskal Herria. Eta, esan duzun bezala, korrika etzen angelitu, beste edizio asko izan ditugu. Bai, jakina. Lehenengoaren arrakasta ikusita, handik aurrera, urtero antolatzen izan da korrika. Eta urtean baino urtean arrakasta handiagoa izan du gainera, jakina. Jende guztiak daki aste zaindua heldu aurretik, haren iragarle moduan edo korrika etorriko dela urtero urtero. Lelo aipatu duzu lehen korrikaren ezaugarri nagusi bezala, baina badaude bestelako osagai batzuk ere ezinbesteko ezaugarri bihurtu direnak. Bai. Asko dakizuzuk, korrikaren gainean, bai. Leloa esan dudan bezala hor dago beti, baina korrika dantza esaterako hor dugu, korrikaro. Korrika bakoitzean, lasterketa animatzeko koreografia erraz bat antolatzen da. Eta megafoniatik, musika jarrita, badakizue horre korrikan furgoneta batzuk badoa zela musika eta guztiz, ba, korrika egiten den bitartean, korrikalariek dantzan egiten dute. Bueno, edo saiatzen dira, bintzat, ez da? Gehienetan, euskal dantza ezagunak aukeratzen dira. Hori izan dira, edizio ezberdinetan, ba, sortzikoa, espata dantza, eta gaur jauna bera, esate baterako. Zazpigarren korrikan adibidez, ba, zazpi jauzi izan zen korrika dantza. Eta benetan ikusgarria izaten da Bilbon edo Iruñean edo horrelakoetan, ba, miliaka lagun ikustea, saltoka bata, jiraka bestea, edo duela bi urte bezala, lurretik bueltaka, break dance egiten. Ikusgarri, esaten da, benetan. Gero petoa dago. Korrika bakoitzean, peto ezberdina ateratzen da, eta hori eramaten dute korrikalariek uniformerako. Lehenengo edizioetan, petoarekin batera txapela ere eraman behar zen, korrikan parte hartu alizateko, baina benetan arazo asko sortu ziren txapelekin. Haizea altzatzen zenean, txapel guztiak eganean hasten ziren, jendea txapelen bila gelditu, atzera egiten zuen, estropozoak egoten ziren, gero gainera eztabaidak, txapel hori nirea da, ez ez nirea dela, denak, ba, badakizu, denak txapel guztiak berdin-berdinak dira, ezta. Azkenean erabaki genuen txapela korrika uniformetik kentzea. Eta lekukoa? Ha, bai, beharko lekukoa. Lekukoa da nire ustean, zer nire ustean, zalantza barik, korrikaren osagai garrantzitsuenetakoa. Hasierako kilometrotik amaiera arte, ba, esku doa lekukoa hori badakizu, ezta. Eta gainera, urtero, artista garrantzitsuek egiten dute. Lehenengo ediziokoa Remigio Mendiburu eskultoreak egin zuen. Zurezkoa zen, lehenengo hori, baina gero oso material ezberdineko lekukoak egin dira. 1980ean, esaterako, ba, txilidak egin zuen lekukoa. Bai, bai, txilidak berak egin zuen. Eta burdinezkoa zen. Korrikartako lekukoa burdinezkoa zen. Urte horretan nahikoa bitxia izan zen, korrikaia leku guztietara berandu ailegatu zen, badakizu. Burdin asko lekukoa ez zin eraman eta jende asko goratuko du ondo bai. Batez ere lekukoa eraman behar izan zutenek. Duela urte bi, ba, Frank Gehrig diseinatutakoa izan zen, titanioskoa, asko zere harinagoa, txilidarena baino. Bai. Guztiok ikusi dugu, noiz edo noiz, gure etxeondotik korrika pasatzen. Eta askotan galdetu diogu geure buruari nondi datorren, nora doan gero, zer gertatzen den ikusten ez dugunean. Oso bitxi esaten da muntaia guztia, korrikarena. Lasterketak berak 10 egunez irauten du, eta egun horietan 5.000 kilometro inguru egiten dira. Hasieran egunez eta gauez egina izan zen korrika, baina jakina. Gauez sortzen ziren arazoak ikusita, azkenean egunez egitea erabaki genuen. Goizeko 8:00 puntuan dagoen tokitik ateratzen da, eta gaueko 12:00 arte ez da gelditzen. Baina egunean zehar, ba, ez da ezertarako ere geratzen, ez? Korrika beti aurrera, ez? Ez da geratzen eguna den bitartean, gero gauez esan dizut baietz. Portugaleteko zubia gurutzatzeko esate baterako, 5 minutu itxaron behar izan zuen korrikako karabanak, hau duela 4 urte geratu zen, eta kabina etorri bitartean, furgonetak eta korrikalariak korrika ibili ziren bueltaka ondoko lorategitxo baten inguruan. Egia da, eh? Egia da hori. Leku askotan kristoren jendeza egoten da, beste batzuetan gutxiago, eta leku gutxi batzuetan korrikalari batzuk kilometro asko egin behar izaten dituzte jarraian. Eta horre ere denetarek izaten da. Hori bai, beti ere korrika. Lekukoa ezin da ez kotxez, ez bizikletaz, ez zaldiz, ez beste edozelan ere eraman, eh? Aipatzekoa da ere, herri batzuetan lasterketa bezala, lehiaketa bezala antolatzen hasi dela korrika, eta lehenengo heltzen direnei sariak ematen dizkietela. Bai, hori ere aipagarria da. Gero eta herri gehiagotan egiten da horrela, baina oraindik leku gehienetan bestela egiten da. Lehenengoa lekukoa eta gero, lasai, ba, gainerako guztiak. Ba, honekin geratu beharko dugu, denbora agortu zaigu, eta baina inok informazio gehiago nahi izango balu, hor dauka, Mikelen, korrika maldan bera eta frenori gabe liburua. Edo, zuzenean, berarekin kontaktua izateko, helbide elektronikoa ere erabilial izango dugu, ez da, Mikel? Bai, ilunpe@.com da helbidea, eta gura duzuenean, ba, hor izango nahi zuen. Mila esker, ba, Mikel? Ez dago, zertan. Eta mila esker zuei ere entzuleo, gurekin izateagatik. Gogoratu, bihar ere gaueko 11 puntuan hemen izango gaituzuela.